چې څومره ظالمان مشرکان او بيدین خلق دي مختل محشر کې راجم کی او پدغا ناکار او بدو اعمال والو کی زن خلق مشرانوی نو زن داغی کشرانوی اس دے آیاتونو کی داغی دا قیامت پورز تخفل منس کی دا جنگ ذکر کئی و اقبل آرا متوجیب شی بعدهم بازی دا دینا علا بعد فبازی بانی تساءلون دیوبل نتکوسو نبکئی دا مشران او کشران چې دنیا کې په خپل منځ کې د بيدینۍ او دارنګ د خراب عقیدې او د ظلم نظریه او مرګرته وا واقبل را متوجی بشی بعدهم بازی د دوینا علا بعد فبازی بانی تساءلون تپوسونه وکي قالوا وای برا کشران مشران او تا انکم بیشک تاسو اے مشرانو کنتم وی تاسو تأتوننا عن الیمین عن الیمین دری ترجمه مفسرین اکڑی یو یمین پمانا دا حق دے او دا تأتوننا پمانا دا منع دے قالوا وای بلا کشران دے مشرانو تا انکم بیشک تاسو اے مشرانو کنتم وی تاسو تأتوننا اے تمنعوننا چه منعکود بممونگا عن الیمین دا حقنا منگم دا حق دا تابدارین منکولو کشران بمشرانو تا وی منگ تاسو دا حق دا تابدارین منکلو قرآن نا دین نا توحید نا دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا سید تبانا دا شرک دا بدعاتو دا رسوماتو دا بیدینی لار با ممنت خولا نیو مانا دا یمین دے حق آو تأتوننا پا مانا دا تمنعوننا دے قالو وائی بلا کشران انکم بیشکتاسو اے مشرانو کنتم وی تأتوننا چه منعکول بممونگا عن الیمین دا حقنا او دیم مانا دا یمین دادا چه یمین پا مانا دا قسم دے قالو وائی بدا کشران انکم بیشک تاسو اے مشرانو کنتم وائی تأتوننا چه راتلل بمقول مونتا عن الیمین پا قسم سرا تاسو بدا شرک او دا کفر او د دې دی نه په جواز باندې مولا قسمونه خړل نو موږ وې چې تاسو به نه قسم په دروغ نه خړی نو تاسو د قسم د وجه نه موږ دوکښو دیو باطل پرست او د دې دی نه په قسم بدو کېږي نه شیطان حضرت آدم علیه السلام ته قسم خړل او وقاسمهما انی لکما لمن الناصحین شیطان حضرت حوا او آدم علیہ الصلات والسلام ته قسم خورو وی زستا سو خیر پاهی دتو وای مونږ ته قسم خورو او یمین کله په معنا د قوت او طاقت مرضی کله یو باطل پرس مشر یو ناکار خپل زور او طاقت سره او د خپل زور او طاقت په ذریعه مونږ د حق او د دین نه منکړو قالوا مشران وکشران توئی بل لم تکونوا مؤمنین بلکہ نوئی تاسو پخپل ایمان روڑن کی وینن پمنگ ملامتیا موئی تاسو خپل ایمان طرف ته سیرادن وا قالوا وئی مشران بل کنتم بلکہ وئی تاسو بل لم تکونوا مؤمنین بلکہ نوئی تاسو ایمان روڑن کی وما كان لنا مشران بورتوئی نو مونگ لرا علیکم پتا سبان من سلطان س دلیل ما چوئی تا تا شرک و کفر پیش کولو نو ما خوز دلیل نو پیش کرے کشر تب وئی ظالم تا پخپلوی چی بلا دلیل نما خبر دی منلا سلطان یو مانا و دلیل وما كان لنا نو مونگ لرا علیکم پتا سبان من سلطان س دلیل وای ما کتال د شرک او د کفر دعوت در کول نو ما سره خو دلیل نو خطاب به دلیل اعظم غ دعوت قبولولو او یا سلطان دې کې په معنا د زور دې مشران وک شران لوی زمو خو پتا سو زور نو مو خو بی دی نه یو د شرک کفر د پار سو د لاس نیولې لوی و ما کان لنا نو مونږ لر علیکم پتا سو باندې من سلطان سزور او س غلبا بل کنتم بلکی وی تاسو قوما تواغین یو قوم سرکشا سرکشا قوم آغا چالوی چی بلا دلیل دا خلق و خبر منی پا شرک و کفر و بدعات و رسوماتو کی دا دلیل مطالبه نکی نو آغا ناکار مشران بدی کشرانو توی بل کنتم قوما تواغین بلکی وی تاسو یو قوم سرکشا چه بلا دلیل خبر زمون با ممنلا فحق علینا نصابت شوی دا پا مونگا بانی قول ربنا وینا دا رب زمونگا دا قول ربنا نمراد اغا وینا دا چه اللہ وی لأم لأن جہنم من الجنة والناس اجمعین فحق علینا نصابت شوی دا علینا پا مونگا بانی قول ربنا اغا وینا دا عذاب دا رب زمونگا انا لذائقون بیشک من خام خاص سکن کیو عذاب دا دی جہنم لرا فا اغویناکم نمونگا گمراہان کری وی تاسو او دا گمراہی طرف تا متاثر آبلیلی وی مشران بکشرانو تا وی انا کننا غاوین بیشک زکا چه من پخپل گمراہانو مونگ پخپلم گمراہانو نتاسو مم گمراہی ترابللی وئی فا اغویناکم نرابللی موئی تاسو گمراہی تا یعنی گمراہان کڑی موئی انا کننا بیشک مونگا انا بیشک مونگا چیو کننا غاوین او مونگا پخپل گمراہان پخپلم گمراہانو نتاسو مم گمراہی ترابللی وئی فا انہم بیشک دوی دا غلط مشران او دای غلط کشران یوم اذن پد غورز فل عذاب پا عذاب کی مشترکون دیوب السر شریک وی پدی غلط مشرانو کی گر غلط ملیان دا غی غلط مقتدیان غلط پیران دا غی غلط موریدان دا غلط او بیدین لیڈران او دا غی دا ما تحت رعیت دا طول پدی کی داخل لی یوب السر بیجم وی فَإِنَّهُمْ بِشَكَ دُوِي يَوْمَ اِذِن فَدَغَ وَرَزْ فِي الْعَذَابِ فَعَذَابِ کی مشترکون دیو بل سر شرک وی اِنَّا كَذَالِكَ بِشَكَ مُنْغَ دَارَنْگِ نَفْعَلُ كَارْكَو بِالْمُجْرِمِينَ دَ مُجْرِمَانُ سَرَ دَ مُجْرِمَانُ سَرَ دَغَشَان مُنْغَ مُعَامِلَكَو اِنَّا كَذَالِكَ بِشَكَ مُنْغَ دَارَنْگِ نفعل کار کو بالمجرمین دا مجرمانو سرا اس دا خیج لدے مشرانو کشرانو اغا اتفاق او دوستی او تعلق دا کمی مسئلے پا مقابلہ کی جوڑ شئو نو اغا مسئلہ دا ایمان وا مسئلہ دا توحید وا انہم کانو بیشک او دی انہم بیشک ادوی کانو دی اذا قیلا کلچ با اول شول لهم دے مشرکانو تا لا الہ الا اللہ چنشت دے بل دبندگی حق دار مگر یو اللہ دے یو اللہ دے عبادت و دبندگی رئی حق دار دے چی سجدہ ور توکی رکو ور توکی آجزی سرودری گی پخپلو حاجتنو کی فوق الاسباب روبلی رامدت کی نو ددی بندگی او ددی عبادت حق دار ما سیوا دا اللہ نبل سوک نشتا یستکبرون نو دی تکبر کری ددی مسئلے دا وجنا دی پا غرور او تکبر کرا دی انہم بیشک دوی کانو دی اذا قیل لهم کلچ اولش دوی تا لا الہ الا اللہ چی نشتا دی بل دا عبادت لائک و مستحق الا اللہ مگر یو اللہ دے یستکبرون ندی پا غرور و تکبر کی راش ہر زمانہ کی دا انبیاء علیہ السلام سر مخالفت دا خلقو دا توحید دا وجنو دائی دا خدایان و رد بقول انبیاء علیہ السلام او دیو الله عبادت او بندگی ری تیرا بلل دغا وجد مشرکان د دشمنی واد انبیاء علیہ السلام سره. لکه گو رئی تاسو مخ کدر لطیر دی بار بار سورہ بنی اسرائیل گو رئی دغا مسئلہ وا چی دا دید وجنا دا مشرکانو دا انبیاء علیہ السلام سره نه لگی دا شپک سلوی اختم آیاتو گو رئی دا پین لسم پاری سورہ بنی اسرائیل چی اغیط سورة الاسرام وئی وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَجَعَلْنَا اللَّهُ اِگَرْزُولِ دِمُنْغَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَزُلُنُو دَدِ مَشْرِكَانُ وَكِنَّةً پَرْدِ اَن يَفْقَهُوهُ دا چه دی پا دی قرآن پاک بان پوہنشی وفی آذانهم وقرا او پا غبنو دوی کی درنوالے دے و اذا ذکرت ربکا او کل چرایات کی تخپل رب فی القرآن پا قرآن کی وحده اکی اوازی چی اوازی اللہ دے عبادت او درا مدد شے دا نظر و منخت او دا جملہ و عبادتنو حقدار دے مالک دے وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ او کل چر آیات کی تو رب خپل پا قرآن کی یوازی وَلَّوْ عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا نُوَاپَشِ دَئِ پَ خپلو شاگانو باندے نفرت کو ان کی روانے دے دغی مسئلے دے توحید خالص سر روانہ او دے دین تیخ تکی دین منڈے وئی دے دے کم دغا شان وئی او دا سا یاتون تاسولا زی پر زی راغلی لکا سور زمر گو رئی آل تا در تدا خی چی دشمنی دیدئی دی کمی مسئلے سر آو دشمنی حقیقت کی دیدئی دی کمی مسئلے سر آو دا آغی ذکر اللہ رب العزت کئی اگو رئی آیات پینزم سلوی اختم سلی رشتم پارک رازی وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ سُورَ زُمُر سلی رشتم پارغا آیات تے پینزم سلوی اختم نمبر وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ کلچر آیات کریشی اللہ وحده اکی اوازی چی اوازی اللہ دا نفی او دا نقصان مالک دے دا بیمارو دا صحتنو مالک دے دا اولاد دا ورکولو دا نورکولو مالک دے دا رکو دا سجدی دا نظرنو منلو مالک دے وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ کلچر آیات کریشی اللہ رب العزت اکی اوازی اشم عزت نتنگ شیب بنفرت کی شی قلوب الذين زرنا دها کسانو لا يؤمنون بالآخرة چی غی ایمان نساتی پاخرت وانی وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ او کل چرایات کڑے شی حق کسان چی لاود اللہ نزی چی دائم بیماری و تکالیف لرکولے شی دائم مسائب و تکالیفو کی جرا مدد کے نورا رسیدے شی اذا هم یستبشرون ننا ساپی دا مشرکان خوشال خوشالی دلتم وئی انہم کانو بیشکو دی اذا قیل لهم کلچ بویل شلدویتا پتری کی دا دعوت لا الہ الا اللہ چی نشت دے بل دے عبادت مستحق اولائک مگر یو اللہ دے یستکبرون ندئی پتکبر کی رازی ویقولون اوائیرہ کافران و مشرکان اہنا لتارکو آیا منگ خام خاپریگ دو آلہتنا داخ پل معبودان و خدایان لشاعر مجنون دا وجه دوینا دا یو شاعر لیونینا دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تا دا مسئلہ توحید دا بیان دا وجن شاعر او دارنگی مجنون بیوی لشاعر مجنون دا وجد یو شاعر مجنون اولی ونینا او زد و عناد دا وجن کل زدی و عنادی خپل اعتراض تو سوچ نکی یو طرف توی چی شاعر نبل طرف توی لیونے نو لیونے خوشیرون نشی جوڑو لے دا اشعار و جوڑول دا پارم دا عقل ضرورت دے نو دا دا آغای پا خبر کی تضاد دے یو طرف لوی شاعر دے بل طرف توی چی لیونے دے آلام کی پمن دا شاعر او دا لیونتوب کی تضاد دے لیونے سڑے کل اشعار جوڑو لشی وَيَقُولُونَ وَائِدْوِي اِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا آیا مونگا خام خاپریزو دا خپل خدایان و معبودان لشاعر مجنون دا وجه دوینا دا شاعر اولی ونینا آدام سلم سرگند شوا چی دا اللہ حبیب لا الہ الا اللہ دا سے دعوت ورکڑو چی دشمنان و دا دین و دا توحید تم پتہ لگی دلیوا چی دا لا الہ الا اللہ مقصد سرے اینا لتارکو آلہتنا چی مونگ تا پیغمبر وی چی دا اخپل خدایان پریزے دای سنشی کولے دیو جن دعوت با پدا سی طریقی چی چال دعوت ورکے چگل خوپتہ لگی چی دا دے سوئے نا بدل تا قبر پرستی کئی دے بور تا بوتان و مسئلی شروع گی آ بدل تا پشرک و بدعاتو کی لگی آئی آدے بور لبل سو شروع کی داد دعوت اصول ندی داد دعوت طریقہ نمان دا انبیاء علیہ السلام دعوت سرے چھے مخاطب پوئی کرے چھے زسویل غوار او زتا دا سنم نکول غوار چھے کل استا مخاطب تدا پتہ نلگی چھے ناما تا بیان کون کے سوئے او دادے چھے ما تا مخل والار دے مقصد سرے لدا دعوت نی داد دعوت اصول ندی اللہ ویلی فاسدع بما تؤمر صفا صفا بیانو کدا غصج تالے حکم شر صفا صفا مسلم بیانے چھے مخاطب لپتو لگی چھے دادے دمان رسو مطالبہ کئی بیا گو رئی سرنا وَأَقْبَلْ بَعْضُهُمْ اَرَا مُتَوَجِّبَشِ بَعْضِدْ دُوِينَ عَلَى بَعْضٍ فَبَعْضِبَانِ يَتَسَاءَلُونَ دَيَوْبَلْنَ تَقُوسُنَ بَكَئِ قَالُوا وَعِبَدَا كَشَرَانِ اِنَّكُمْ بِشَكَتَاسُوِ مَشَرَانُ كُنْتُمْ وَيْتَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينَ چِ مُنْبَ مُمَنَا قُولُوا دَ حَقْ دَ تَعْبِدَارَيْنَا یو مانا پا کداوا یا تَعْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينَ رات للب مکول منگل پا قسم سرا دا باطل پا جواز با مرال قسم خورو یا تاتوننا نیل یمین رات للب مکول منگتا پا خفل قوت و زور سرا زور مو استعمال کرو قوت مو استعمال کرو او منگ مو دا حق و دا دین نمانی کرو قالو وائی بدا مشران بل لم تکونو مؤمنین بلکہ نوئی تاسو ایمان روڑن کی وما کان لنا او نو منگ لرا علیکم پتاسو بانی من سلطان س دلیل منگ خود اخپل خبری س دلیل تاسو لنو پیش کرے او نز منگ سر دلیلو او بلا دلیل تاسو زمون خبر من لیوا یا وما کان لنا نو منگ لرا علیکم پتاسو من سلطان س زور و غلبا بل کنتم قوما طاغین بلکہ ویتا سویو قوم سرکشان فحق علینا نثابت شہید پمنگ بانی قول ربنا ونا دربز منگا انا لذائقون بیشک من خام خاص کن کی ادازاب فاغویناکم نو گمراہان کڑی وی منگتا سو گمراہی تمرا بللی وی اِنَّا كُنَّا غَاوِينَ بِشَكَ مُنْ پَخْفُلَ گُمْرَاحَانُ فَإِنَّهُمْ بِشَكَ دْوِي يَوْمَئِذٍ فَدَغَوْرَضْ فِي الْعَذَابِ پَعْذَابِ دِ جَهَنَّمْ كِي مُشْتَرِكُونَ يَوْبَلْ سَرَ شَرِكْ بَئِ اِنَّا كَذَالِكَ بِشَكَ مُنْ دَارَنْگِ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ کَار انہم بے شک دوی کانو دی اذا قیل لہم کالا چه بوهل شلدویتا پتریکی ده دعوت لا اله الا الله یستکبرون کی نشت ده بل ده عبادت لائک او مالک مگر اللہ ده یستکبرون نو ده تکبر کوی او ده دین پا غرور کی رازی دا مسئلہ نمانی ویقولو نوائدوی اِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا آیا مونگا خامخا پریزو دا خپل خدایان لشاعر مجنون دا وجد وینا دیو شاعر اولی ونینا دا مخت آیات کریمہ کی اللہ دا مشرکانو دا زد و دا عناد ذکر کو چه نبی علیہ السلام تے دا وجی دا بیان دا مسلی دا ایمان نا شاعر و مجنون وی اللہ وی زما حبیب شاعر و مجنون ندے بل جا اب الحق بلکہ رات ملی کری دی پا حق دین سرا نا اللہ و ترکنا دین حق روڑے راغلے دے پا حق سرا حق روڑے وصدق المرسلین او تصدیق کرے دا پیغمبرانو مخی انبیاء علیہ السلام چی دی ایمان او دا توحید کم مسئلہ بیان کرے وا نو دا نبی دا اغید بیان کرے شو مسئلہ تصدیق کرے بل جا آب الحق بلکہ راغلے دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا حق دین سرا پا حق بیان سرا وصدق المرسلین او تصدیق کرے دا پیغمبرانو انکم بے شک تاسو اے کافران و مشرکانو لذائق العذاب العلیم خام خاص سکن کیے دا عذاب العلیم دردناک جک تاسو توحید نمخڑوئی او دا اللہ حبیب تا دا شاعر او دا مجنون نسبت کوئی انکم بیشک تاسو لذائق العذاب خامخا سکن کی عذاب العلیم دردناک لگا دردناک عذاب بتاسو سکئی وما تجزونا او تاسو لسزا نشی درکولے الا ما کنتم تعملون مگر حاغ چوئی چی تاسو بکم عمل کولو کم عمل چی مکولو نداغی سزا تاسو تملاوی گی الا عباد اللہ المخلصین مگر بندگان دا اللہ خالص کری شوی اغیب دا عذاب الہی نبچوی اغیب دا جنت پا نعمتنو کیوی المخلصین حق بندگان چی اغیب خالص کری شوی دی اغفل عبادت خالص دا اللہ دا پارا کئی دا اللہ پا عبادت کی اس قسم شرک نہ کئی نہ شرک اکبر نہ شرک اصغر ریا میا نہ کئی اعمال ریا کاری دا پارنی دارنگ دائی رکو سجدہ و عبادت غیر اللہ تنرے نہ وڑک شرک کئی نلوی الا عباد اللہ المخلصین مگر بندگان دا اللہ خالص کری شوی اولائے کدغ کسان چه غیر اللہ خالص بندگان دی اولائے کدغ کسان لهم دید پارا رزق معلوم رزق وی معلوم چه داغی صفتنا بمعلوم وی دی آیاتی کریمہ کی وی دید پارا برزق معلوم ای اوتا سلمخ کی تیرشل پا علف لامیم سجدہ کی اللہ وی فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قررت اعیون اللہ وی پتہ نشے او نفس تا پتہ نشتہ دے او نفس تا چی ما دد پار دسترگو دے اخوالی کم نعمتو نا پتکڑی نالتا وی پتہ نشتہ او دلتا وی رزق معلوم نداغی تطبیق علماء دا سے ذکر کرے رزق معلوم دا دے چی داغی زنی صفتو نا معلوم دی اواغ دے کچی وی پتہ نشتہ یعنی پورا حقیقت چاہتا نرے معلوم دیئے پھر اس کے معلوم ورطا معلوم پہ اعتبار دا باز اوصاف ہوئے لی اور پسور الف لام میم سجدہ کی ورطا پت ہوئے لی پہ اعتبار دا پورا و کامل حقیقت پورا حقیقت او کامل حقیقت د جنت د نعمتونو چاته معلوم نه دي. دا غي زني زني صفات دا قران پاک ذکر کړی. اولائک لهم رزق معلوم. دا کسان دی لپاره به وی رزق معلوم. رزق معلوم چې دا غي اوصاف او صفاتونه به معلوم وي. فواکه همي وی بي وهم مکرمون. او دای به عزت منکړی شي پر جنت کې. فواته میوی بای وهم مکرمون. او دای با عزت من کرشوی پا دیکی اللہ با دای تا دیر لوی عزت ورکی دیر لوی شان بورکی. فواته میوی بای وهم او دی مکرمون عزت من کرشوی بای فی جنات النعیم ویبا پا جنتونو دا نعمتونو کے علا سرورن او پاغ پالنگونو تختونو بناسوی متقابلین یو بلتب مخامخوی یو بلتب شاکی گینا او یو بلتب نشاکول بلکی یو بلتب مخکول دادا محبت علامدہ شاکی سڑے علا چی دبل سڑے طبیعت ناسازوی او داغ سڑے زرن لگی علا سرورن متقابلین پتختونو پالنگونو بناسی متقابلین یو بلت مخامخ یتوافو گرزول بشی گرزول را گرزول بشی علیہم پدی جنتیانو بانی بے کأسن اغڈک کاسے. قرآن پاک کی چکل کأسا ذکر شی نو کأسن ویلکی گی ڈک تا خالی تا کأسن وی گرزول را گرزول بشی پدی بانی بے کأسن ڈک کاسے من معین د چیندار او د صفا شرابنا چیندار شراب بی او چیندار کلاغی صفایی تا اشارا وا ذکر د چینی او بو د نور پا مقابلہ کی صفا و ستروی من معین د چیندار او د صفا شرابنا یتواف و گرزول را گرزول بشی علیہم فدی جنتیانو بانے دکا اسن دک کاسی من معین د چیندارو شرابنا بای دعا آتک سپین بای لذت للشاربین او خن او مذب ورکوی سکن کتا بای دعا آتک سپین بای یعنی دا شراب د جنت بتک سپین وی لذت للشاربین او خن او مذب ورکوی سکن کتا لا فیها غولن دنیوی شرابو کچھ کم قباحتونا او کم نقصانات تی داد جنت شراب بداغی نفاق او منزخ وی لا فیها غول. غول میں لکی دا خیت درد تا او دا سر درد تا دنیوی شراب پا خیتا کے درد راولی سر بانے چکر او سر دردے راولی اللہ وی لا فیها غول. نبوی پا دے شراب دے جنت کی غولن سدرد دے سر سردردے با پکنی او غول وے لکی گی وجع البطن دخیت درد تا لا فیہا غولن. نبوی پا دے کی سدرد دخیت نبوی پا دے کی سدرد دے سر ولا ہم او نبدا جنتیان عنہا دے شراب دے وجنا ینزفون یعنی پنشکول بنشی ینزفون مانا و یسکرون دیده وجه نبدئی نشکی گینا لکا دنیای شراب اقل پککار پریزی او انسان لیونیشی دا خلق و دا خنداشی دا فحش او دا بیحیائی خبری دا خلین روزی نو دا آخیرت او دا جنت شراب دا دی خبر نبپاک آبا اقل بوزی نا دی وجه نا چونکی دنیای شراب اقل لسلی نبوزی نو پا خواف زمانے دے جاہلیت کے دیر صحابہ کرام اسلام لا نور اوڑے دیشی تے گتن اوڑے ویزلی وانتوب او حماقت او بیو گفتیا پخپل پخپل خیتا کنا دی چیزد اقل مندیم سوچ او فکر والدیم او یو دا سے شید استعمال کم چیزد بیو کف او احمق او لیونے جوڑ شب ولا هم انہا ینزفون او نب دید دید و جنا نشکی دے بنشی بے خود کی دے بنشی او ینزفون نزف الٹو تموئی لکا دنیای شراب دو جنا کلا غسکن کی الٹائی کئی ولا هم عنہا ینزفون او نبدا جنتیان عنها د دې شراب د وجره یون زفون دی ته به الټی نشي وروسته الټی بنکړي زړه به خرابي گینا. وعندهم قاصرات الطرف او د دې جنتیانو سره بوی قاصرات الطرف. قاصرات الطرف تفصیل لر لتیر شو په سوره رحمان کې چې قاصرات الطرف هغه بی بیان توي چاغي کې دمر حیاوی چې بغیر د خپل خاوند او مالک نه بل چاله نګوري معنی ولندون کې بوی د خپل نظرونو په خپل خاوندانو باندې بغیر د خپل خاوند نه بل چاته نګوري. او یو مقصد د قاصرات الطرف دام نه چې خادای کې به الله دمر حسن اچولې چې خاوندان به د دین نه بغیر بل طرف لنګوري نو د یو ناری نه د خپلې بیبی نه بغیر بل طرف لنکتن د حیا علامه ده. او د یو زنانا د بیبی د خپل خاوند نه بغیر بل چاته نکتن دا د هغې د حیا علامه ده. قاصرات الطرف یعنی حیاناکی بیبیانې به وي. وعندهم او د دوی سره قاصرات الطرف بیبیانې به وي چې لنډونکي به وي د خپلو نظرونو په خپلو خاوندانو بغیر د خپل مالک او خاوند نه بل چاته نه ګوري. او خاوندان بم بغیر د دین نه بل چاته نه ګوري. او تاسو تیر شول چې دا جنتی بیبیانې به وي چې زما د دې خاوند غونته په دې ټول جنت کې ښایسته نشته. او خاوند به وي چې زما د دې حورې او د بیبی غونته په جنت کې بل بیبی ښایسته نشته. عین او ښایسته سترګو واله وي. عین اصل کی غټ سترګو ته وای خو هغه غټ والے چا د خایس د اندازې مطابق وي چې پای کی سپین والے خسپینی تور والے پکې خطور وي. عین حایسته سترګو والے وای کانهن تبویګنی چې دوی باید مکنون ملغلری دی پسیفو کې بند ساتری شوی. باید یوم انوا لؤلؤن او مکنون چاغه صفای او صدف کې بند وی کانهن تبویګنی چې دوی باید مکنون ملغلری دی په صفو کې بند ساتل شوی. یا بید ویل کیږي مطلق یا ګوتا اگر اگای نه چکل پوسټ کې لري کې لداغه غمغ سمر په خایسته طریقې سره سنبال وی په خایسته طریقې سره سنبال وی لدے کی اشارہ و تناسب دا اعضاء ہوتا او دا سی با پخیموں کے بند ساتلی شوی لکا گئی چی پسو پر دو کے بند پرتائی. او بازی ویلے کی چی بیز ان ویلے کی دا شتر مرغ اگئی تا چی دا آگئی رنگ وی سپین والے وی زیڑ والی تمائل وی او دا پر رنگونوں کے خیستا رنگ دے ندا دا آگئی دا رنگ ذکر کئی تب ویگن چی دوی باید مکنور آغا آگئی د شتر مرغ دی مکنون چې د دوړو مړو نه محفوظ ساتلې شي نو پائے کی سپینوالی وی مائل وی زړوالی تا لکه اومو پی کچا پی پیروی پشان رنگ وی داغه کانهن بید مکنون تب ویگنی چې دا بید مکنون آغا آگئی د شتر مرغ دی مکنون د دوړو او د گرد او غبار نه محفوظ ساتلې شي. دا جنتیان مپا دی خپل نعمتونو خوشحالو کی فاقبل بعضهم على بعض يتساءلون مخکی تاسو چې جهنميان به یو بل ته متوجی شي خبره وکړي در لتیر شول فاقبل بعضهم آیات یشتم کی وای واقبل بعضهم على بعض يتساءلون حالته جهنميان دی یو بل نه تپوسونه کول ندلته وای فاقبل بعضهم را متوجی بشی بازی دی جنتیانونا علا بعض بازی تا یتساءلون دیو بلن تپوسونا بکئی جنت کی بخبری اتری کئی نو دی که بد دنیا ذکر امراشی نیو جنتی با نور مرگرو لوئی یر دنیا کی زمای او مرگرو مرگر اصل کی امزولی لوئی چستا سرا ام عمر دے پیو زمانہ کی دے قرین دتوئی نو ما تب آغوی چی گورت قیامت منی او قیامت چتو جنت منی جنت چتو دا اللہ توحید منی او توحید مخالفت بے کولو نو دی مرگور نبوی راغی چی اغاو گورو چی کم دیکھرے نو دا آغا لٹو نبشورو کی انعام و احسان نوے او ما ضربر دو قیامت دو منلو نا یاد ترحید نے انکار کروے نن بزم تا سرپدی کی حاضر وے فا اقبل بعضهم را متوجیب شی بازی ردوین علا بعضن بازی تا یتسالون یو بلن تا پوسو نبکی قال اگوی قائلون یو ویون کے منهم ددی جنتیانونا انی بیشک ادچے مکان لی قرین و ما د پاره یو مرګره زما یو مزوله زما یو هم عمره یقول چرب ما تری انک آیات لمن المصدقین خامخاد تصدیق کون کو نه په قیامت باندې تسوی چې قیامت برازی او حساب کتاب شتا او لاغه وجه نظام دی زندگی ما زندگی کی پزان دی پابندی له ګوله خواہشات او تابعداری پرې قیامت نشتا د خپل خواہشات مطابق ژوند ته روان زبې پدی ملامت کول چې قیامت نشتا او ته قیامت منی توحید د الله نشتا او ته توحید منی او ما ته وی اذا متنا آیا کل چې شومنګ مړو وکنا ترابن او شومنګ خاورې و عزوامن او دکی دکی ائنا لمدینون نمون تب بیاغن خامخا بدل را کړی شي مونږ برا پور تکړی شو مونږ ته زموږ د اعمالو بدلی به ملاویږي او زموږ د ګناهونو سزا به ملاویږي داسې نشي کېدای ا انا لمدینون دا نه دینو په معنا د حساب مرضی ذکر علماوی معنا کړی ا انا لمدینون ا انا لمحاسبون آیا مونږ سره به غنی بیا حساب کتاب کې دی شي زبه په دې خبره ملامت کولم چې ګور استاد دا نظریه ده چې مون په دې قبر کې خاورې شو او مونږه دکی دکی شو نو بیا موږ مونږ راځوندې کړې شو مونږ سره به حساب کتاب وشي قال را جنتی به مرګره ته وایي هل انتم متولعون آیا تاسو دا خبردارې حاصلوي ای وو راغی چې وی ګورو کنه فتولا نو خبردارې به حاصل کی د جنت نه باغ اوینی او دیو پا جہنم کی او داغر لمک کی تیرشی موکا پا موکا بانی جہنمیان او جنتیان بخبری کئی جہنمیان او لبا اللہ جنت خی چی نور مفسوس او خبکان سیواشی او جنتیان او تبا اللہ دی جہنم او نعمتو نخی جنتیان او تبا اللہ دی جہنم او سزاگان خی چی دی نورم دا اللہ دی نعمت شکری ادا کی فتولا انو خبردارے بے حاصل کی فرآہو نوبے گوری فی سواء الجحیم پمند جہنم کے آمرگرے بے دے جہنم پمند قال را مومن بورتوی تاللہ قسم دیوی زما پا اللہ ان کت لتردین بے شک تخنیز دیوی چیز دے حلاک کرے تا خمات ربی دی نئی دعوت را کولو اوزو دے قیامت و توحید نمنکرو دے قال وای بدا جنتی تالله قسم دی زما پا اللہ ان کت لتردین بے شک تخو خام خانز دیوی چیز دی حلاک کرے وے یہ جنگو را غلط خلق و سرا دوستی ناس تپاستا ندر پکار چی اگر تعالی دعوت در کئی دی قیامت ندر انکار دی بیدی نئی غلط خبرو تا درابلی دا جنتی بورتوی ولولا نعمت ربی کچرے نوے انعام و احسان در رب زما او دی پخپل حفاظت کی دتان بچ ساتنے نوے لکنت من المحضرین نخام خاوے بزو دحاضر کرشو نپدی عذاب کی زبم نن تاثر رے او دی آبو لوئی خبردار اس پر مونگا مرگ نرازی بس مرگ یا ازل تیر شوے او دا غلو یا کامیابی جا دیا گوری سرنا بل جاء بالحق اللہ وی بلکہ رات لن کڑی دی دی نبی علیہ السلام پا حق سرا دین حق روڑ دے وصدق المرسلین او تصدیق کړه دې د پیغمبرانو انکم بشکتاسو لذائق العذاب الالیم خامخا سکون کیئی دا عذاب دردناک وما تجزونا تاصل سزا نشی در کولے الا ما کنتم تعملون مگر حاغ چوئی چی تاصل وکم عمل کولو الا عباد اللہ المخلصین مگر بندگان دا اللہ خالص کرشی چیغا اللہ دخل عبادت او دخل دوستی دا پارا خاص کری اولائک دغا مخلصین بندگان لهم بید پارا رزق معلوم رزق بوید جنت معلوم چیداغی صفتنا معلوم نی فواکه میوی بی وهم مکرمون او دی بیدت من کرشی فی جنات النعیم او وی بدئی پاغ جنتنو د نعمتنو کی علا سررن پکالنگنو تختنو بناسوی متقابلین یو بلت مخامخو یتواف علیہن گرزول را گرزول بشپ دیبانے بیتا اسن دک کاسے ممائین دچن دارو شرابنا بیدوا آتک سپین مئی لذت للشاربین مذب اور کئی خونب اور کئی سکن کتا لا فیہا غولن نبوی پدی شرابو کی غولن دا سردرد سردردے بد دید سکلو دا وجن نرازی یا غولن دیکی بد خیتی درد نیم او غول ار کس ما فتنو توی لا فیہا غولن نبی پدی کی اس کس ما فتنا و مصیبتنا ولا هم عنها ينزفون او نبدوی دی شراب دو جنابی تولتی وروستیشی و عندهم او دی جنتیان سرا قاصرات الطرف حیانا کی بیبیان وی چه بغیر د خاوندانو نبل چاہتا بنگوری خاوندانو مالکان بمد دینا بغیر بل چاہتا نگوری عینن خیستا استرگو آلوی غط استرگو آلوی کانہن تبوی بنی چیدوی بیدن مکنون بل غدری دی پسیفو کے بند سات لشے یا تبوی بنی چیدا بیدن اگئی دی باز وی بید مطلق یگئی کی مراد دی لکا آغا پا پردو کی بند وی او باز خاص ذکر کرے تب ویگن دا گئی دا شکر مرغ دی مکنون چی دا دلو دا گردو بار نمحفوظ ساتلی شوی فا اقبل بعدهم رام توجی بشی باز دا دوینا علا بعد پا باز بانی یتساءلون دیو بلن تپوسن بکئی جنتیان بخفل منس کی خبری اتری کئی لکتا اس پر مازیگر درس کی تیر شل حال تیم یو بلن تپوسن کول نپا تپوسن کی ویلی انا کننا من قبل فی اہلنا مشفقین منگا دنیا کی اللہ نبیری دو یو بلن بیاد نشی کور کی بناستو جماعت کی بناستو کروان بو خو ار وقت اللہ یہ روان اللہ احسان کو او دا جہنم دور میں اسات دو ودلتم ہم یو بل سر ناسوی تپوسن وکئی قال قائل منهم او بوئی یو ویون کے بدوینا انی بیشک از چیم کان لی قرین او ما دا پارا یو امزول امزول یو بل سر خبری کئی یقول جماعت دغی مرگری یو امزول انا من قبل فی اہلنا مشفقین منگا دنیا کی اللہ نبیری دنیا واللہ بیاد نشی پور کے بناستو جماعت کے بناستو کروان بو خو ار وقت اللہ یہ روان نا اللہ احسان کو او دا جہنم دور میں اسات دو ندلتم ہم یو بل سر ناسوی تکو سنو بکئی قال قائل منهم او گوئی یو وین کے ددوینا انی بیشک از چیم کان لی قرین او ما دا پارا یو امزول امزول یو بل سر خبری کئی یقول جماعت دغی مرگری و امزولی بوی اینکا آیا بیشکت لمن المصدقین خام خائد تصدیق کون کن پورز دی قیامت تا دا قرآن تصدیق کے دا پیغمبر تصدیق کے دا ورز دی قیامت تصدیق کے دا توحید تصدیق کے ایدہ متنا آیا کل چی شمونگ مرو و کننا ترابن و شمونگ خاوری وَعِزْوَا مَنَ وَدُكِيَ دُكِيَ اَئِنَّا لَمَدِينُونَ نایا مونگا بخام خام سر ببیادن حساب اکڑیشی ویدا خبری دا قرن لدی دیو گورت دامنے قال دا جنتی بمرگر تروئی هل انتم متولعون آیا ایتا سوداغ خبردار حاصل ان کی فتولعا نو خبردار به حاصل کی فرآہ نو بوینی غا فی سوائل جحیم پمند جہنم کے قال دا جنتی بورتوئی تاللہ قسم دیوی زما پا اللہ ان کتا بیشت نزدیویت لتردین چزر حلاکڑ و تباکڑے ولولا نعمت ربی گچر نوے نعمت و احسان برب زمان لکنت من المحضرین نخام خاشوب وزد حاضر کلشون پدی عذاب کی محک بیان ندیش و اوچکل جنتیان اللہ جنت توردن کی نخپل منس کی بخبر اتری کئی نو جنتی با دینور مرگور تاوائی چی دنیا کی زمائی و